परमेश्वर पुत्र मसीहा तारणहार पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक पावन परमेश्वर माता हे मरिया हमारी विनती कर क्रिस्त प्रभु की निर्मल माँ हमारी विनती कर कुवारियों की रानी माँ हमारी विनती कर सब संतों की रानी माँ संत गैब्रियल हमारे लिए विनती कर संत मिखाएल संत रफाएल हमारे लिए विनती कर संत योहन बपतिस्मा दाता हमारे लिए विनती कर संत योसेफ यीशु पालक हमारे प्रभु यीशु के शिष्य गणों हमारे लिए विनती कर प्रेरित सेवक साक्षी गणों हमारे लिए विनती कर हे संत पेत्रुस संत पौलुस हमारे लिए विनती कर हे संत योहन संत थॉमस स्तेफनुस विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत लॉरेंस विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत विंसेंट विनती कर हमारे लिए विनती कर हे संत अगस्तीन विनती कर पिताओं संतों हमारे लिए विनती कर सुसमाचार के गवाहों हमारे लिए विनती कर ज्ञानी धर्म गुरु संतों हमारे लिए विनती कर सत्य प्रवाचक प्रभु भक्तों हमारे भिंती कर हमारे लिए भिंती कर हे संत बेनेडिक्ट भिंती कर हमारे लिए भिंती कर हे संत फ्रांसिस भिंती कर हमारे लिए भिंती कर हे संत डोमिनिक भिंती कर Ignatius भिंती कर हमारे लिए भिंती कर हे संत आग्नेस भिंती कर हमारे लिए भिंती कर हे संत सिसिलिया भिंती कर हमारे लिए भिंती कर हे संत गाता भिंती कर निर्मल कन्याओं हमारे लिए विनती कर स्वर्ग विराजित सब संतों हमारे लिए विनती कर हे मेरे परमेश्वर का हम पर दया कर, जग के पाप तू हर ले।